Апавяданне дзясятае. Валасы, якія крычаць на галаве. У Віцебску сустрэў я на вуліцы доктара з нашага павета. Выпало так, што мы абодва прыехалі ў горад са сваім клопатам. Пагутарыўшы пра сёе тое, доктар сказаў: «А дзе ты будзеш палуднаваць?» «Ды, дзе пан Бог дасць, адказваю, з грашыма ў горадзе лёгка знойдзеш абед». Паехалі ў трактір Каралісана. Там заўсёды добра частуюць. «А ці не будзе задорага шляхціцу?» «Не даражэй, чым усюды, а калі крыху і больш заплацім, дык смачней і па яму. Сабе шкадаваць не варта». Згадзіўся. Заходзім у велізарны пакой, было там некалькі асобаў. Яны елі, курылі люлькі, смяшылі адзін аднаго, успамінаючы недахопы і дзівацтвы сваіх знаёмых. Здзекаваліся з усіх, не шануючы ні кабет, ні старых. Седзячы за сталом, здзіўлена паглядаў я на гэтых шылахвостаў, як яны выхваляліся сваёй дасціпнасцю, рагаталі на ўсё горла і, падыходзячы да люстэрка, аглядалі сябе з галавы да ног. «Добра часам і ў трактіры пабываць», – сказаў доктар. «Тут людзі смялей здымаюць сябе маскі, і тут найдакладней можна ўбачыць, які хто ёсць». Ледзь гэта сказаў, заходзіць нехта высокі, валасы густыя, натапыраныя, вочы неспакойныя, твар поўны, бледны, быццам у ім і жоўць, і вада. Все на яго паглядзелі. Ён сеў на канапу і, хапіўшыся за галаву, заенчыў: «Няма ім спакою!» Пасля папрасіў падаць яму шклянку рому, палову выпіў і, быццам задуманы, сядзеў колькі хвілін моўчкі. Потым падняўся і агледзеў сябе ў люстэрку. «Ой», – кажа, паклаўшы руку на голову, – «цяпер, а-о, прынамсі, не варушацца, змоўклі на нейкі час». Усе са здзіўленнем глядзелі на яго, а мой таварыш сказаў: «Ты, як бачу, нездаровы, мусіць, пакутуеш ад болю галавы. Не думаю, каб ром мог дапамагчы, яшчэ больш нашкодзіць. Я не прасіў цябе рады. Я доктар, это мой абавязак. Доктар, маіх пакут не ведаеш. Скажы мне лепей, якая смерць лягчэйшая, бо я, не маючы надзеі ачуняць, мушу памерці». «Мая навука мае на мэце падаўжаць чалавечае жыццё, а не паказваць шляхі да смерці. Смерць сама да нас прыйдзе. Это праўда, але хто пра гэта не ведае?» «Так, гэтую праўду ўсе ведаюць, ды не ўсе пра яе думаюць. Тыя, каму жыццё любае, а хто так, як я, пакутуе, таму няма чаго на свеце шкадаваць. Аднак якая ж у цябе хвароба?» «Валасы, валасы атруцілі маё жыццё». Калі ён гэта казаў, дык з таго боку, дзе сядзела вясёлая кампанія, засмяяліся і пачуліся галасы. «О, бо былі гэта валасы з прыгожае касы! Не трэба было адрэзваць, у іх сімпатыя, а без іх пачуцці рвуцца! Надакучылі яму валасы, адразаў ножніцамі, а яны ад месяцавага святла ажылі. Прыгожа валасы спявалі, ды не ўмеў іх шанаваць.

Калі Амелія бачыла маю ўпартасць, хутка знаходзіла іншую тэму, абы толькі ўнікнуць нязгоды. Аднойчы ўвесну, у пагодны вечар, мы выйшлі на праходку да блізкага лесу. Вакол чуваць былі птушыныя спевы, Амелія па дарозе часта замаўкала і нібыта аддавалася нейкім сумным марам. «Бачу, — сказаў я, — што нейкае прачуванне шэпча табе на вуха, бо перапыняеш размову і акунаешся ў сумныя думкі. Сапраўды, напаў на мяне нейкі смутак, не ведаю чаму. Спевы салаўёў і зязюль дзейнічаюць на твае нервы? Можа, і так, — адказала яна. У гэты час бачу я, як злева, ідучы праз лес вузенькай сцежкаю, набліжаецца да нас нейкі згорблены старац у чорнай вопратцы. Твар бледны, ясныя вочы свяціліся з-пад густых бровоў, за плячыма вісеў накрыты старою чорнаю світкаю кош. Цікава было даведацца. «Хто гэты дзіўны чалавек і адкуль ідзе?» Параўняўшыся з ім, я спытаўся: «Хто ты, дзеду? І адкуль ідзеш?» Ён, здымаючы з галавы стары пакамечаны капелюш і нізка кланяючыся, сказаў: «Жыву на цэлым свеце. Шукаю ласкавых да мяне дабрадзеяў. І заўсёды змагаюся з забабонамі і людскімі кімі прыдумкамі». Гэты ягоны адказ абудзіў жаданне да далейшай размовы. Як жа, кажу, пачалася тая вайна з забабонамі і людскімі прыдумкамі? Бо яны не зразумелі ні мяне, ні свае выгады. Я абышоў цэлы свет, ведаю ўсе чалавечыя патрэбы, дазнаўся пра самыя пакрыёмыя таямніцы прыроды, хацеў прынесці палёгку жыхарам гэтага неўраджайнага і ўбогага краю. Але яны замест узнагароды засыпалі мяне праклёнамі, нідзе не даючы мне спакойнага прытулку. «Што ўсё ж такі чыніў ты жыхарам нашае зямлі?» «Хацеў зрабіць дабро, але за дабрыню сваю двойчы мусіў ратавацца ўцёкамі. Не магу забыць, хоць ужо прайшло больш за 20 гадоў. Вынайшаў я спосаб рабіць золата, хацеў яго ўдасканаліць і адкрыць тутэйшым жыхарам. Адзін пан, багаты чалавек, меў непадалёк ад Полацка маёнтак і дом у горадзе, дзе сам жыў, і мне адвёў маленькі пакойчык дзеля заняткаў і ўдасканалення мае навукі. Вось там са мною здарыўся жудасны выпадак. Выходзячы, я пакінуў незамкнёныя дзверы, а на стале ляжалі ў паперках белыя парашкі, патрэбныя мне ў маёй навуцы. Жонка пана зайшла ў мой пакойчык, взяла одну паперку з парашком, думаючы, што гэта лекі. Пакутуючы ад болю галавы, яна загадала падаць шклянку вады, усыпала туды парашок, выпіла і ў момант памерла. Я не быў вінаваты, але, ратуючыся ад суда, мусіў уцякаць адтуль і шукаць прытулку ў іншым месцы. Перабраўся да другога пана і хацеў паказаць яму свае таямніцы. А поўначы на могілках была ў нас проба, але гэты пан і ягоны лёкай, які павінен быў дапамагаць, абодва, не маючы сіл вытрываць пробу вялікае справы, самлелі. Баючыся пераследу, пакінуў я іх там на могілках, уцёк, ніколі ўжо не паказваўся ў тых мясцінах і вырашыў ніколі не адкрываць людзям сваіх таямніцаў. Тут, перапыняючы апавяданне пана Сівокі, завальня сказаў: «Памятаю. Недавно адзін падарожны распавядаў мне пра чарнакніжніка, які вучыў пана рабіць золата, а лёка яго карпа насіў пад пахаю яйка, знесенае пеўнем, і выгадаваў цмока. Чарнакніжнік, відаць, той самы». Дык, калі ласка, апавядай далей, слухаем з цікавасцю. Генрык, заўважыўшы, што мы з доктарам уважліва слухаем гісторыю ягонага жыцця, не зважаючы на трактірную прыслугу, што стоячы паблізу смяялася і пра нешта гаманіла, не ўставаў з месца і казаў далей: «А што там у цябе ў кашы пад сярмягаю?» – запытаўся я. «Трусоў», – адказвае, «несу з сабою. Калі які дабрадзей дазволіць мне заняць дзе-небудзь самотны дом, дык буду іх там гадаваць. Яны хутка расплодзяцца, і ў мяне будзе чым харчавацца ў маім убогім стане. Адкрый кош, пакажы нам сваіх трусоў». Ледзь адкрыў кош, як Амелія адступіла назад і закрычала ад спалоху: «Ай, ой, якія жахлівыя кажаны! Схавай, схавай іх хутчэй, глядзець не магу на гэтых пачвараў!» Я глянуў на яе са здзіўленнем, бо сапраўды бачыў маладых чорных трусоў, і старац, хутка зірнуўшы на яе, сказаў: «Прыгледзьцеся, пані, лепей! Гэта маладыя чорныя трусы, адно што яшчэ малыя». І, узяўшы аднаго з іх за вушы, падняў з каша: «Ах, ах, які страшны кажан! Злітуйся, не паказвай! Схавай яго ў кош, не хачу і не магу глядзець на гэтую брыдоту!» Думаючы, што прычына гэтага недарэчнага страху нейкі дзіўны капрыз і ўпартасць Амеліі, я загадаў старцу, каб ішоў і пераначаваў фальварку, а раніцаю яму будзе дом. Ён пакланіўся і пайшоў проста ў маёнтак. З праходкі мы вярталіся дадому моўчкі. Амелія была надзвычай усхваляваная, бледная, са слязьмі на вачах. Я глядзеў на яе са здзіўленнем і думаў, чаму яна пярэчыла такой відавочнай праўдзе? Я ж на свае вочы бачыў маладых трусоў. Нарэшце, парушыўшы маўчанне, сказаў: «Дык што, Амелія, і цяпер яшчэ будзеш даводзіць, што той старац нёс у кашы кажаном? Дзіўны капрыз прыйшоў табе ў галаву здзекавацца са старога чалавека, абвінавачваючы яго хлусні». «Не хацела я, — кажа, — вінаваціць яго, але хіба ж не даваць веры сваім вачам? Прыкра мне, што ты засмуціла беднага старца, бо заўважыў па яго гаворцы, што гэты чалавек надзелены ад прыроды розумам і адукаваны, шкада толькі, што нешчаслівы. Пагляд і твар страшныя. Навошта было яго спыняць? Няхай бы ішоў далей. Дзівяць мяне твае сённяшнія нечаканыя ўчынкі. Затрымаў я гэтага чалавека не на кароткі час. Дам прытулак беднаму і будзе жыць у маім маёнтку, колькі захоча». Амелія і слова на гэта не сказала. Скончылася наша спрэчка, і мы абое моўчкі вярнуліся да хаты. Непадалёку ад маёнтка ля рэчкі стаяла ў яловым лесе самотная хаціна. Яшчэ пры маім бацьку жыў там са сваёй сям'ёй селянін, якога я пазней перасяліў бліжэйшую вёску,

Назаўтра загадаў садоўніку ісці да старца, што жыве каля рэчкі побач з яловым лесам, каб той паказаў маладыя дубкі, якія трэба перанесці ў парк і пасадзіць на пагорку. Садоўнік, пачуўшы мой загад, перапалохаўся, змяніўся з твару і сказаў не сваім голасам: «Адкуль тое пану? Дуб не цвіце, і з пладоў яго няма аніякае карысці. Дзеля аздобы парку лепей пасадзіць на пагорку ліпы». «Парады твае не прашу», – сказаў я. «Слухай, што табе загадваю, і выконвай». Ад старых людзей я чуў, што той, хто сее жалуды ці садзіць дуб, і года не пражыве. «Калі яшчэ раз, кажу, пачую гэтую лухту, дык загадаю сыпаць табе 500 розгу. Ідзі рабі тое, што загадана». Садоўнік, баючыся далей пярэчыць мне, выйшаў засмучаны і шукаў выпадку, каб прасіць маю жонку, ці не здолела б яна ўгаварыць мяне адмовіцца ад таго намеры. Увечары, калі я на нейкі час пакінуў дом, ён сам не свой зайшоў у пакой да Амеліі, са слязьмі на вачах укленчыў перад ёю і ўсё расказаў. Калі я вярнуўся, Амелія сустрэла мяне з усмешкаю. «Генрык, чаму ты вырашыў пасадзіць у парку дубы?» «Я не бачу ў гэтым ні патрэбы, ні аздобы таксама. Бедны садоўнік прыйшоў да мяне страшэнна засмучаны, кажучы, што перасаджваць дубы найвялікае няшчасце, бо гэтае дрэва забірае сілы і скарачае жыццё таму, хто яго вырошчвае. Ведаю, што забабоны ад невуцтва, але ці ж маем мы права жорстка абыходзіцца з людзьмі за тое, што яны цёмныя, бо не адукаваныя? Трэба ўжываць больш лагодныя спосабы, каб адвучыць іх ад дурных забабонаў, бо чыніць несправядлівасць сваім бліжнім – вялікі грэх». «Як бачу», – сказаў я, гнеўна глянуўшы на яе, – «і ты, падобная на садоўніка, падахвоцілася глупствы бараніць, але марнае будзе тваё заступніцтва». «Пэўна, той жахлівы старац даў табе гэтую раду. Дык даручы яму самому садоўнікава месца, і няхай усё тое зробіць сам, бо нічога ж не робіць днямі, адно блукае па полі і лесе». «Людзі мае, як хачу, так і будзе». Калі я гэта сказаў, з вачэй Амеліі паліліся слёзы, і яна адразу выйшла ў другі пакой. Садоўнік, пабачыўшы, што яго надзеі не спраўдзіліся, прывёз з лесу маладых дубкоў і пасадзіў на прызначаным месцы. Пасля гэтага ўвесь час быў маркотным. Дарэмна ўсе даводзілі, што дубы не маюць аніякага ўплыву на чалавечае здароўе. Аднак ён сох. Сілы яго пакінулі, і наступныя вясны, як толькі тыя дрэўцы зазелянелі, садоўнік сканаў. Пасля ягонай смерці, калі я апавядаў старцу пра наіўнасць таго чалавека, пра забабоны і пра слабасць яго характару, ён зірнуў на мяне, зморшчыўся, як бы выяўляючы сваю пагарду, і сказаў: «Той добра, не варта шкадаваць. Маючы безліч дурняў, страціў толькі аднаго». Другое злачынства гэтага старца – парушыла яшчэ больш згоду і мір паміж мною і жонкаю. Меўся я пабудаваць новы драўляны дом, ды крыху не хапала цэглы на падмурак. Каб папоўніць недастачу, выйшаў я ў поле